พักผ่อนเลยสำหรับเราโดยเฉพาะคนอย่างเรา ฉันก็ไม่เหนื่อยนักหรอก เราเป็นทาสแล้วก็ต้องเป็นต่อไปไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลย แหมเราก็ไม่แย่ถึงขนาดนั้นหรอกเราพอมีทรัพย์สมบัติอยู่บ้างฉันมีขนสัตว์ผืนหนึ่งทำในดามัสกัสซึ่งก็มีค่าพอสมควรแล้วเธอก็มีทองแผ่นหนึ่งซึ่งคุณลุงได้มอบให้เธอนั่นมันก็มีค่ามากทีเดียวแล้วเราก็มีวัวควายอยู่บ้าง อย่ามามัวพูดอยู่เลยฉันทอผ้าแล้วขายอีกจนกระทั่งเสื้อผ้าเราเก่าเหมือนผ้าคีริ้วอยู่แล้ว อย่าพูดความจริงหน่อยเลยท่าที่รักอย่าลืมว่าฉันได้ซื้อเสื้อคลุมสวยงามให้เธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วของใหม่ของเธออ ย่ามัวพูดอยู่เลยนะรีบออกไปหว่านพืชกันเถอะไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรเหลือเลยนะ เอ๊ะอะไรนั่นอ่ะอาจจะเป็นก้อนหินฝังอยู่ฉันจะขุดมันออกมาทองเพชรพลอยโอ้ยสมบัติอะไรเนี่ยนี่คงจะมีค่าเป็นพันเลยโอ้ฉันจะทำยังไงดีฉันจะฝังมันไว้อย่างเก่าซ่อนมันไว้นี่คิดดูให้ดีตามกฎหมายและทรัพย์สมบัตินี่เป็นของเจ้าของที่ดินแต่ที่ดินนี้เป็นของรัฐทรัพย์สมบัตินี้คงถูกฝังมาหลายปีแล้วไม่ทราบว่าใครฝังฉันคิดว่าเรามีเงินมากพอที่จะซื้อที่ดินผืนนี้ไหมเนาะฉันจะลองดู นั่นเธอเหรอเจสันเธอกลับมาบ้านตอนนี้ทำไมอ่ะแล้วเธอจะเอาขนสัตว์นั้นไปไหน ฉันจะบอกเธอทีหลัง ทำอะไรอยู่อ่ะเธอสวมเสื้อผ้าชุดเก่าอยู่แต่ถือเสื้อคลุมตัวใหม่เจสันเธอจะไปไหนน่ะ อ ้ าวอรุณสวัสดิ์ที่รักแม่เช้านี้ช่างเป็นวันที่สวยงามจริงๆนะเธอว่าไหม จริงเหรอฉันไม่ทันได้สังเกตหรอก เออนี่ช่วยทำอาหารกลางวันให้ฉันหน่อยได้ไหมมาธา ดีแล้วเธอตัดสินใจจะทำงานกลางแดดตลอดวันเพื่อทดแทนเวลาที่เธอเสียไปเมื่อวานเนี่ยทำอะไรไม่มีใครรู้ ไม่ใช่ที่รักฉันกำลังจะไปขายวัวแล้วมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยฉันต้องการให้ได้ราคามากที่สุดเท่าที่จะได ้ขายวัวเกสันนี่เธอเสียสติไปแล้วเหรอเธอดูเหมือนกับคนบ้าแล้วเธอขายวัวไม่ได้แล้วเธอจะเอาอะไรมาไถนาฮะ มาทาอย่ากลัวฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู ่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นขายวัวแล้วเมื่อวานเธอคงเอาขนสัตว์ไปขายแล้วก็เสื้อคลุมตัวใหม่ด้วย เอาล่ะฉันได้เงินเกือบจะพอแล้วถ้าได้แผ่นทองของเธอเราก็สามารถทำได้นี่แผ่นทองของเธออยู่ที่ไหนมาทา เจสันเธอบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เธอขายวัวหรือยัง ขายแล้ว แล้วขนสัตว์ของเธอล่ะ ขายแล้ว เสื้อคลุมตัวใหม่ของเธอด้วยเหรอ ใช่แล้ว เธอเป็นบ้าไปแล้วนะโอ้ยนี่ฉันจะทำยังไง เอาแผ่นทองให้ฉันเถอะแล้วฉันจะมีเงินพอที่จะซื้อที่ดินทางทิศตะวันตก ฉันไม่ให้ที่นาผืนนั้นจะมีประโยชน์อะไรถ้าเธอไม่มีวัวฉันจะไถนาเธอจะไม่ได้แผ่นทองของฉัน ฉันเสียใจมาทาแต่เธอเป็นภรรยาของฉันและเธอจะต้องทำตามที่ฉันบอกเอาแผ่นทองมาให้ฉันเถอะเอามาน ี่เอาไปสิฉันไม่เข้าใจเธอเลยเจสันเธอไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเราฮะ มาทาเรารวยแล้วเฮ้เรารวยแล้วมาทา โอ้ชายผมน่าสงสาร เธอเป็นบ้าไปสิแล้ว ไม่จริงๆเรารวยแล้วที่นาทางทิศตะวันตกเป็นของเราแล้วนี่คือเอกสารโฉนดที่ดินที่จะพิสูจน์ให้เธอเห็น แต่เราไม่มีวัวที่จะไถนาไม่มีเงินสำหรับเมล็ดพืชไม่ม ีมานี่นะฉันจะให้เธอดูอะไรอย่างนึงไม่สามารถที่จะเสี่ยงให้ความลับมันรั่วไหลออกไปแต่มาค่ะเราต้องเอาทุกบาททุกสตางค์ไปซื้อที่ผืนนี้ ใช่ทุกสตางค์แต่มันคุ้มค่ามากโอ้โหสมบัติอะไรมากมายอย่างนี ้เรื่องนี้เปรียบเสมือนผู้ที่ได้ยินความจริงและมีความเชื่อเขาจะละทิ้งความสำราญทางโลกเพื่อความสุขในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูเล่าคำอุปมาอุปไมยเรื่องนี้ให้ฝูงชนฟังแล้วพระเยซูเล่าคำอุปมาอุปไมยอีก สวัสดีครับท่าน เราได้ยินมาว่าคุณหาซื้อไข่มุกใช่ไหม ท่านมีบ้างไหมล่ะครับ ผมมี2เม็ดมีค่ามาก ขอผมดูได้ไหมล่ะครับ ได้สิ อ๋อ ว่ายังไง ไข่มุกดีแต่ไม่ใช่อย่างที่ผมต้องการ แต่มันมีค่ามากนะ ใช่แล้วมันมีค่าแต่ผมต้องการไข่มุกที่มีคุณค่าและราคามหาศาล ผมคิดว่าผมมีไข่มุกอย่างที่คุณต้องการนี่ดูสิ โอ้ทำไมคุณไม่ให้ผมดูเม็ดดีตั้งแต่แรกนะนี่คือสีที่ผมสอแสวงหาผมจะซื้อไข่มุกเม็ดนี้ผมต้องซื้อให้ได้ แล้วพ่อค้าก็ขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีเพื่อที่จะซื้อไข่มุกที่มีค่ามหาศาลเม็ดนั้นเหมือนกับผู้ที่ได้พบแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเขาก็จะทำอย่างเดียวกันแล้วพระเยซูก็เล่าคำอุปมาอุปไมยให้ฝูงชนฟังอีกเรื่องหนึ่ง การจับปลาคืนนี้คงจะดีมาก ก็คงจะดีเพราะดูแหแล้วรู้สึกว่าหนักมาก คืนนี้เป็นคืนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจับปลา ไม่มีอะไรหรอกที่จะเหมาะสมแบบดีพร้อมอย่างนี ้เราควรจะดึงแหขึ้นมาดูหรือยังว่าเต็มหรือไม ่เอแต่ฉันคิดว่ายังไม่เต็มนะแต่ก็ดึงขึ้นมาดูเถอะเอามา เอ้ยังไม่เต็มหรอกเราควรจะเอาแค่นี้หรือว่าจะหย่อนแหลงไปอีกจนกว่าจะเต็ม หย่อนลงไปอีกดีกว่านะแล้วคอยจนกว่าปลาจะเต็มดีไหมล่ะที่วาราตรีที่สิ้นสุดอรุณรุ่งมุ่งเบิกฟ้า เธอกลายเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ไม่ใช่ฉันมีความสุขตาหากมันเป็นคืนที่ดีคืนหนึ่งแผ่ของเราก็เต็มไปด้วยปลาจนล้นอรุณรุ่งแล้วถึงเวลาที่จะกลับเข้าหาฝั่งแล้วแยกแยะปลาของเรา ม ีปลาหลายชนิดเลยอยู่ในแหก็เปรียบเหมือนคนเรา ใช่มันต้องใช้เวลานานทีเดียวที่จะแยกคนดีคนชั่ว แล้วพระเยซูก็ได้กล่าวสิ่งเหล่านี้ให้เราอัครสาวกฟังเราทั้งหลายได้นั่งลงและเลือกสรรเอาปลาที่ดีใส่ในภาชนะและโยนปลาที่ไม่ดีทิ้งไปมันก็เหมือนกับวาระสุดท้ายของโลกเราทูตสวรรค์จะมาแยกพวกคนชั่วออกจากคนดีชอบธรรมแล้วเผาพวกคนชั่วเหล่านั้นเสียแล้วก็จะมีเสียงร้องร่ำไห้และครวญคราง เ